Kakang Semar. Kula wonten dawuh, Den. Daramu bareng tindang dutke terus kersa ngendika. Ayo wong isih darah muda kok mo seneng sing bangsa berak. Mula ya ampu ing gamelan ki ana kene iki. Nganggit lelagon kaya ngene iki sing pamrih mung kepengin bakal ngraketake para muda marang budayane dhewe. Karepen cedhak, nek wis cedhak karepen gelem, nek wis gelem lagi diarahake sing saknyatane. Wah iya. Lolo Gareng Pitruk lan Bagong. Kula ndoro, kula ndoro, kula den. Ojo podo dadi atimu marmani podo ndak kendelake ana madyan ing alas. Ora karono aku iki waya ing sesanggeman kakang. Ya munggon kula bet kepingin netepi marang darmaning kasatrianku. Kakang Semar, sungkawaning penggalihku mung mrihatinake murcaning Kakang Mas Kokorosono, Kakang Mas Narayana lan Kang Mbok Loro Wireng. Kang wektu iki murca saka ing Praja Mandura. Dados sakniki Kang Raka nembe mendra saking negari Mandura, Gus. Kakang Semar hiyo. Ing mongko Kakang maksih kelingan nalika lakon kangsa adu-adu saksirnaning kamurkan Mandura. Nalika semana Kakang Mas Narayana paring dawuh menawa permadi tan perbeda Kakang Mas Narayana, Kakang Mas Mulya aku uga bakal kadayan kamulyane. Yen Kakang Mas kesusahan aku uga bakal ketumrapan susahe. Mula Kakang Semar, taunono windonono aku ora bakal kundur marang kasatrian menawa durung manggihake Kakang Mas kang padha murca. Niki jenenge kadang sinoroh wading kaya ngoten niku. Mboten nemung sekecane mawon sing di iyomi nadyan rekasane sampeyan nggih melu nyengkuyung nggih den. Kula derek mangayu bagyo menawi ngaten nembe bolong manah kula awit sampun ngertos menapa ingkang kinersakaken ndoro. Wah nggih kula ing derek mangayu bagyo sak saket-saket kula nggih badhe derek budidaya Gus. Mula Kakang Semar anakmu pisan ayu padha ndak kanthi nutuk kaki laku daya-daya ngupadya ngendi pernah ing Kakang Mas Kokorosono, Kakang Mas Narayana lawan Kang Mbok Loro Wireng.